złotych, taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już czwartek, 19 dzień listopada. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Unijny budżet będzie tematem wideoszczytu przywódców państw wspólnoty. Polska nie wyklucza weta wobec mechanizmu powiązania wypłat z praworządnością. Stołeczna policja tłumaczy użycie gazu pieprzowego wobec demonstrantów w Warszawie. Powodem miała być agresja wobec funkcjonariuszy. Porażka biało-czerwonych w ostatnim meczu kolejki Ligi Narodów. Polacy przegrali z Holendrami 1-2. Polską racją stanu tłumaczy premier weto w sprawie unijnego budżetu. Polska i Węgry nie chcą się zgodzić na powiązanie wypłat unijnych funduszy od oceny przestrzegania praworządności. Mateusz Morawiecki mówił wczoraj w Sejmie, że takie rozwiązanie byłoby niekorzystne dla naszego kraju. Będziemy stanowczo dbać o rację stanu, o polską rację stanu. I dlatego, szanowni państwo, mam zaszczyt reprezentować tę siłę polityczną, ten obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość, który zawsze postępuje zgodnie z polską racją stanu. Postępuje odważnie, ale i rozważnie. Rozważnie i skutecznie. I tak będzie również tym razem. Premier dziś złoży w Sejmie projekt uchwały, w którym znajdą się wszystkie aspekty prawne i legislacyjne przemawiające za wetem. Zapowiedź zablokowania unijnego budżetu skrytykował Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Każdy, kto grozi wetem w stosunku do dobrego budżetu dla Polski, zdradza polski interes narodowy. Dzisiaj zdrajcą interesu narodowego jest premier rządu polskiego, który dla utrzymania się na stanowisku jest w stanie zawetować budżet, o którym 22 lipca mówił, że to jest najlepszy budżet dla Polski. To jest szczyt, hipokryzja i to jest zdrada stanu. Dziś w Brukseli nieformalny szczyt liderów 27 w sprawie budżetu wspólnoty na lata 2021-27 i funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Gaz pieprzowy na demonstracji w Warszawie, gdzie protestowano przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Komenda stołeczna podaje, że gazu użyto w związku z agresją skierowaną wobec policjantów. Posłowie lewicy informowali o użyciu siły wobec wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Polityk miał problem z wejściem do gmachu parlamentu, który był otoczony przez policję. Wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS-u powiedział, że na monitoringu nie widać żadnych ruchów, które mogłyby wskazywać na naruszenie nietykalności cielesnej wicemarszałka Czarzastego. Sprawę wyjaśnia policja. Do tych informacji odniósł się w Sejmie wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Najpierw to łaskawie zdejmijcie te błyskawice sesmańskie, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie te demonstracje, które żeście popierali, kosztowały życie już wielu osób. Macie krew na rękach, powiedział prezes PiS-u. Nie powinno was być w tej Izbie. Dopuściliście się zbrodni, oświadczył wicepremier. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wypowiedzi lidera rządzącej partii. Nie damy się obrazić, stwierdziła Barbara Nowacka. 1-2. Polska przegrała z Holandią w meczu ostatniej szóstej kolejki grupy pierwszej Ligi Narodów. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w szóstej minucie po trafieniu Kamila Jóźwiaka. Wyrównał w 77 minucie z rzutu karnego Memphis Depay. 7 minut później zwycięską bramkę dla gości zdobył Georginio Wijnaldum. Był obrońca reprezentacji Ryszard Milewski tak podsumowuje to spotkanie. W pierwszej połowie zagraliśmy w miarę, można powiedzieć, przyzwoicie. Nie graliśmy dobrze też, graliśmy przyzwoicie. No w drugiej połowie wróciła sytuacja z Włoch, gdzie Holendrzy dominowali nieprawdopodobnie, bo mieli cały czas przewagę i to była kwestia, kiedy stracimy bramkę. A było wiadomo, że jak stracimy bramkę, dostaniemy bramkę na 1-1, to się skończy, że w Holendrzy strzelą jeszcze jedną. Wróciliśmy do normalności, można powiedzieć. Czyli gramy słabo i taka jest prawda. No tak wygląda nasza reprezentacja. Polska zajęła trzecie miejsce w grupie. Ponad 20 tras, nowością Mykonos i Palermo. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły siatkę połączeń na przyszłoroczne wakacje. Przedstawiciele przewoźnika powołują się na prognozy, z których wynika, że to właśnie ruch turystyczny będzie istotną częścią odbudowującego się rynku przewozów lotniczych. W ofercie LOT-u na sezon letni 2021 roku znalazło się ponad 20 tras wakacyjnych. Nowością są popularne wśród turystów kierunki Mykonos i Palermo. Dostępne będą również znane pasażerom z tegorocznej akcji LOT na wakacje kierunki takie jak wyspy Majorka, Santorini, Rodos czy Zakynthos, a także Malta oraz miasta Ateny, Burgas, Saloniki, Tirana i Varna. Ponadto lot będzie obsługiwał bezpośrednie rejsy do Barcelony, Wenecji, na Korfu, do Larnaki, Nicei, Splitu, Dubrownika i Zadaru. Połączenia będą realizowane z Warszawy, a wybrane kierunki także z Katowic. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, jedynie na północnym wschodzie więcej chmur i słaby deszcz, lokalnie na południu mgły. Temperatura od 2 do 9 stopni. W ciągu dnia w większości kraju pochmurno, przelotne opady deszczu też będą w większości Polski, tylko na południowym wschodzie bez opadów. A termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Child that couldn't be learned, right on your arm. A careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way we are. You and me. One move at a time, three in a line. 60 miles and I'll be flying motorcycles into the sky. No, sir. Cash, cash, cash is a cash society. What you gonna do about that? And I got things you never see. One move at a time, three in a line. Child that couldn't be learned, right on your arm. A careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. W piątkowej tonacji trójki przysłuchiwaliśmy się fragmentom najnowszej płyty duetu Groove Armada, funkcjonującego od połowy lat 90. Zespół tworzony przez Andy'ego Kato i Toma Findlaya to bardzo ważna część historii elektronicznej muzyki tanecznej. W związku z tym tej nocy chciałbym przywołać lwią część dyskografii obu dżentelmenów, co zwłaszcza młodym słuchaczom pozwoli sobie wyrobić opinię na temat najnowszego pełnego metrażu zatytułowanego Edge of the Horizon. Spiral to meet me. You don't mind it. You kinda like it. Don't need much more. Movement is a message. Moving me to action. Chemical reaction. just fall back a beat. Pulse with me. Make love me give in to you. Edge of the Horizon. Tak brzmi tytułowe nagranie najnowszej, dziewiątej już płyty Groove Armady. Płyty opublikowanej w październiku tego roku. Sięgnijmy zatem po ich stary album, ale też remiksy, co umożliwi pobieżne prześledzenie całej dyskografii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. Andy Cato i Tom Findlay zostali sobie przedstawieni podczas jednej z imprez DJ-skich w londyńskim klubie. Relacja stała się od samego początku tak intensywna, że postanowili założyć swój klub. Nazwali go Captain Sensual at the Helm of the Groove Armada. Do 1997 roku wydali kilka singli, w tym m.in. piosenkę At the River, która przyniosła im pierwszy bardzo poważny sukces. Utwór jednak nie pojawił się na debiutanckim albumie, który miał wyjątkowo taneczny i klubowy charakter. Album Another Star opublikowano w Tammy Touch Records, a było to w roku 1998. Z tego wydawnictwa proponuję dwa utwory. Dr. Ive, rozpoczynający całość, i Dana Solo, wypełnionego samplami. Just recently got together. That's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. Brother Latif carries on in grand fashion. In fact, everybody acts mean on this one. But we think that you will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this. We'll be right back.

Hassan und letzte Eif. Dr. Ive, a wcześniej Dan Solo z pierwszego albumu Groove Armady Another Star, wydanego w roku 1998. Po nim rok później pojawił się Vertigo, który miał bardziej mainstreamowe i dopracowane brzmienie, dzięki czemu plasował się w pierwszej dwudziestce brytyjskiej listy najlepiej sprzedanych pełnometrażowych płyt. To właśnie to wydawnictwo zawierało wspomniany utwór The River. We'll be right back. Piękne, klimatyczne nagranie zdobiące wiele trzyliutowych składanek tworzonych na przełomie wieków. At the River, kompozycja, która również znalazła się na drugiej płycie Groove Armady. Ale ten utwór to w sumie drobiazg przy innych energetycznych utworach Vertigo. Przed nami jeden z najważniejszych utworów w twórczości Kato i Finlaya. I See You Baby. Wracamy zatem na parkiet. See you, baby. touch me. Don't touch me. I see you, baby, shaking that ass. I See You Baby to jeden z największych przebojów Groove Armady, ale tego typu utworów jest na tej płycie znacznie więcej. Thank you. Podwójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Whatever Whenever, a wcześniej In My Bones. Jak Państwo słyszą, Andy Cato i Tom Findlay od samego początku swojej działalności flirtowali z muzyką house. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że dzisiejsze, ale również następne wydanie Potrójnego Pasma wypełnia i wypełni dyskografia zespołu Groove Armada, tworzonego od połowy lat 90. do dnia dzisiejszego przez Andy'ego Cato i Toma Findlaya. A wszystko za sprawą najnowszej płyty Edge of the Horizon, opublikowanej w październiku, ale na polskim rynku obecnej dopiero od kilkunastu dni. Przywołuję twórczość obu panów, aby umożliwić wyrobienie sobie możliwie obiektywnego poglądu na temat najnowszego albumu. No i na zasadzie pewnego kontekstu przeanalizować ich muzyczny dorobek. Żeby jednak zrobić to możliwie dokładnie, trzeba sięgnąć po sety DJ-skie obu dżentelmenów, ponieważ to właśnie one obok albumów maxi, singli i remiksów są równie ważną częścią twórczości. I tak regularne płyty odstawiam dziś już na bok, aby zaprezentować set, który ukazał się w brytyjskim periodyku Music. Dla mnie osobiście to obok Essential Summer Groove najlepszy opublikowany na płycie mixtape, stworzony przy pomocy tradycyjnych technik DJ-skich z wyborną selekcją i doskonałą umiejętnością miksowania. Oddaję zatem w Państwa ręce tę kilkudziesięciominutową opowieść. Historię, jak przystało na profesjonalne podejście do tematu, opatrzoną tytułem. A brzmi on The Dirty House Session, 12-track mix of 50 Sound System Soul. Był rok 2002. Przed Państwem Andy Cato i Tom Findlay w secie DJ-skim Groove Armady. Potrójne pasmo. Przenoszenie.